I dag er det præcis 12 år siden, at al-Qaida-terrorister angreb World Trade Center og Pentagon i USA. En af de måder, amerikanerne har forsøgt at håndtere angrebene og chokket på, er gennem deres populærkultur. Lyt med her. What do you miss about it? I miss his voice. I miss his voice telling me he loves me. Me too. Sådan her kan det lyde, når USA forsøger at håndtere landets store nationale traume gennem populærkulturen. Al-Qaidas terrorangreb den 11. september er forsøgt fortolket på vidt forskellige måder over de sidste 12 år. Men der er også en lang række fællestræk. Det fortæller lektor Thomas Ervold Bjerre fra Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Hvis vi taler sådan i den brede populærkultur, den der når ud til flest, der er den altoverskyggende fortælling, der har det været sådan den heroisk-patriotiske. Altså historien om heltemodige amerikanere, om selvopoffrelse og samarbejde og den her uknækkelige amerikanske ånd. Kommer vi så ud i nogle af de lidt mindre grene af populærkulturen, så er der selvfølgelig en masse modfortællinger, som ligesom prøver at gøre det noget mere komplekst. Det vil jeg gerne høre mere om. Derfor så har jeg bedt Thomas Ervold Bjerre om at vise mig tre eksempler på amerikansk populærkultur om 9/11. Først en omgang musik. Jeg har taget en af de første sange, der sådan var skrevet og udgivet reelt om 11. september. Den blev udsendt i juli 2002. Toby Keith, en amerikansk country-sanger, som skrev sangen her ugen efter, men den kom så først året efter. Den hedder Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, og er altså en sang, der handler om hævn, og den her følelse af hævntørst, som mange amerikanere jo sad med, forståeligt nok, umiddelbart efter 11. september. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den først. Ja. Ja, Thomas, der er jo gang i patriotismen her. Hvad er det her for en sang, og hvad er han for en kunstner, den her Toby Keith? Altså, Toby Keith er en ret stor stjerne inden for countrymusikken i USA. Mainstream country. Sådan en slags selverklæret bad boy og alfa han. Og det her, det er en aggressiv, trodsig hylde til USA's militære indsats i krig mod terror, som ligesom prøver at favne bredt og tale på vegne af hele nationen, og som i sit omkvæd virkelig, jamen det er sådan et katalog af ærkeamerikanske ikoner. Der er Uncle Sam, og der er Frihedsgudinden, og The Bald Eagle, og Frihedsklokken, der ringer, og det hele. You'll be sorry that you mess with the US of A. We'll put a boot in your ass, it's the American way. Det virker enormt sådan potent og macho-agtigt, og ja. Nu skal I bare se, hvad USA kan, når I angriber os. Ja, og man kan sige, det er jo den følelse, som han ligesom spiller på og kører helt ud, er jo helt legitim og har ramt mange amerikanere. Man kan sige, problemet er så, at det her det er så en sang, der kun spiller på det, så den skal jo selvfølgelig ikke stå alene som et eksempel på, hvad musikken har gjort vel. Til gengæld er den store mængde litteratur, der er skrevet om terrorangrebene, noget mere nuanceret og kompleks, fortæller Thomas Ervold Bjerre og giver her et eksempel. Jeg har valgt en fra en af de sådan helt centrale amerikanske forfattere, Don DeLillo, der har skrevet en roman, der hedder Falling Man, som på dansk hedder Den Faldende Mand. Ja, og Den Faldende Mand, det er jo faktisk en direkte reference, så vidt jeg forstår, til nogle af dem, der hoppede ud af World Trade Center-tårnen, eller hvordan? Ja, blandt andet de her folk, der får at undslippe flammerne, simpelthen kastede sig ud. Og netop det billede af de her faldende amerikanere er sådan stadigvæk et ømt punkt, fordi det passer ikke ind i den her heroiske fortælling om amerikanere, som ikke giver op. Altså det med at kaste sig ud og altså på den måde begå selvmord er... Ja, det passer ikke ind i den her fortælling. Så alene titlen viser, at her har vi altså at gøre med en af de her modfortællinger. Og det, der kendetegner skønlitteraturen, er selvfølgelig også, at den netop har plads til fordybelse og kompleksitet osv. Du har lovet at læse et lille stykke op af Falling Man. Ja, altså måske lige kort. Hovedpersonen er en mand, der hedder Keith, som... lige når at komme ud af World Trade Center, inden de styrter sammen. Og han beslutter sig ligesom for at finde for at få styr på sit liv. Han er jo sådan traumatiseret og finde tilbage til sin kone og sin søn. Og det lykkedes ikke. Han formår aldrig at genskabe de her familiebånd og så videre. Så jeg havde tænkt, at jeg lige vil læse simpelthen åbningsparagrafen fra den første side. Det er på engelsk. It was not a street anymore, but a world. A time and space of falling ash and near night. He was walking north through rubble and mud, and there were people running past holding towels to their faces or jackets over their heads. They had handkerchiefs pressed to their mouths. They had shoes in their hands, a woman with a shoe in each hand running past him. They ran and fell, some of them confused and ungainly, with debris coming down around them, and there were people taking shelter under cars. Hvad er det, der sker her? Jamen altså, det er jo, vi bliver simpelthen plantet midt i det her kaos. Hele hovedpersonens verden her er fuldstændig ændret og vendt på hovedet. Her er der altså tale om en sårbar mand og en nation. Og det er også delvist tilfældet i sidste genre, nemlig filmene. Lad os slutte af med en film. Jeg synes lige, vi skal, inden vi snakker om den, så lad os lige høre et lille klip af den. Hvad er det for en film, vi hører her, Thomas? Det er Oliver Stones World Trade Center, der kom i 2006. Okay, listen up. We gotta evacuate the tower. Who's coming? Step forward. Det er en sand historie, skal lige sige, om to politimænd, som bliver begravet under ruinerne af World Trade Center, og som mirakuløst bliver reddet ud i live, ikke? Og det er en så det er igen en film, der tager den her tragedie, men fokuserer på det positive, det opløftende. Så selvom den hedder World Trade Center, hvor 3000 mennesker blev dræbt, så er det en historie om to overlevere. Den hylder den her superpatriotisme, altså brandmændene, politifolkene blev i den grad hyldet, og vi er tilbage her til den på mange måder maskuline mand. Ja, altså og netop kan man sige, det er det filmen gerne vil. Et af problemerne er så, at de her to mænd ligger begravet, så de kan ikke være så aktive. Så er der sådan nogle flashbacks, der sørger for, at vi forstår dem som rigtige mænd. Og så er der så en rigtig, eller endnu en helt, en marineinfanterist, Dave Carnes, som igen, den bygger på virkelig historie. Han fandt de her, han sagde sit job op, eller forlod sit job, og tog til Ground Zero med en lommelygte om aftenen, og fandt frem til dem. Så det er sådan en historie om frelse, om Kristus som den troendes frelser, og den frelsende kraft, der findes i kernefamilien, og så den amerikanske soldat, som sådan lyser vejen frem. Der er på mange måder sket en udvikling i populærkulturens fortolkning af 9/11 i de 12 år, der er gået siden angrebene, fortæller Thomas Ervold Bjerre. De første mange år, der kunne man ikke fortælle andre historier end den her heldemodige, heroiske fortælling. Michael Moore var så en af de første, sådan, der bredt gik imod den med sin Fahrenheit 9/11. Der er også kommet satiriske 9/11-romaner. Og portrætteringen og fortolkningen af terrorangrebene vil også fortsætte i fremtiden, mener han. Det er et emne, der vil blive ved med at blive behandlet, og der vil uden tvivl komme nye vinkler på det. Sometimes we have to face our fears. Og det fortalte Emil Lee Madsen. Det var jo et lyden fra Extremely Loud and Incredibly Close, der er filmatiseringen af en 11. september-bog af samme navn, som vi hørte til sidst.